Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wiadomości sportowe i Mateusz Warienka. Zapraszam. Polscy siatkarze w finale Ligi Narodów. Biało-czerwoni po pełnym emocji meczu pokonali w Gdańsku Japonię 3-1. Mecz nie rozpoczął się najlepiej dla podopiecznych Nikoli Grbicia. Pierwszą partię przegrali 19-25. W drugim secie mieliśmy grę na przewagi. Wojnę nerwów wygrali Polacy 28-26. W kolejnych partiach było już spokojniej. Nasi siatkarze wygrywali do 17-21. Teraz czekamy na finałowego rywala, a wyłoni go mecz Amerykanów z Włochami, który rozpocznie się za około godzinę. A jeśli chodzi o piłkarską ekstraklasę, trwa pierwsza kolejka nowego sezonu. Raków Częstochowa gra z Jagiellonią Białystok i do 70 minuty prowadzi już 3-0. W pierwszym zakończonym dziś meczu Stal Mielec zremisowała 2-2 z Krakowią. O 20 czeka nas jeszcze jedno spotkanie. Lech Poznań na wyjeździe zagra z Piastem Gliwice. Meczu nie może doczekać się już trener Piasta Aleksander Wukowicz. Też jest coś takiego u nas, jak duża chęć też mimo wszystko pokazania się i żeby to już się zaczęło, bo też po to trenujemy i po to się przygotowujemy, żeby w tych właśnie meczach ligowych się sprawdzać. Liderem tabeli na razie jest Legia Warszawa, która wczoraj rozbiła 3-0 ŁKS. Teraz kolarstwo. Słowenec Tadej Pogacar wygrał 20. etap wyścigu Tour de France. Drugie miejsce zajął Austriak Felix Galla, trzecie lider Duńczyk Jonas Vingegaard. Ten ostatni jest więc niemal pewny drugiego z rzędu triumfu w Wielkiej Pętli. 10. miejsce zajął dziś Rafał Majka. I jeszcze tenis. Szymon Kielan i Piotr Matuszewski triumfowali w turnieju Debla Challengera ATP w Tempere. W finale Polacy pokonali Ukraińca Władysława Orłowa i Australijczyka Adama Taylora 6-4 i 7-6. Matuszewski nie krył radości z odniesionego zwycięstwa. Naprawdę od początku dominowaliśmy raczej na korcie. Oni swoje gemy wygrywali na styku. My większość swoich, no może nie do zera, ale do 15 powiedzmy, raczej kontrolowaliśmy sytuację. Chociaż w połowie też przegraliśmy swój serwis, od razu odłamaliśmy. W drugim też prowadziliśmy z breakiem. W tiebreaku mieliśmy 6-4. Dobrze akurat zagrali wtedy, no i na szczęście zagrałem jeden z najlepszych returnów akurat przy piłce meczowej. Wygraliśmy tiebreaka. Teraz przed Matuszewskim i Kielanem występ w turnieju w Nowym Sadzie. W nocy jedynie na północy i miejscami przelotny deszcz. Temperatura od 8 stopni na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich, przez 12 w centrum, do 14 na zachodzie i 15 lokalnie nad morzem. Jutro okresami słabe opady deszczu, głównie na północy kraju. Na termometrach od 17 stopni, 21 na północy, przez 27 w centrum, do 30 na południowym zachodzie. Zapraszamy do reklamy. Mam na imię Anna, jestem lekarką. Cyfryzacja podstawowej opieki zdrowotnej umożliwia mi szybki dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej moich pacjentów, także z innych placówek. To ogromne ułatwienie i oszczędność czasu. Cyfryzacja przychodni podstawowej opieki zdrowotnej jest finansowana w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Orlen Tour de Pologne Amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. Już 30 lipca w przepięknej scenerii hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Kultowa impreza, profesjonalna oprawa, znakomita zabawa, walka z rywalami i samym sobą. A wszystko na trasie, którą będą pokonywali także zawodowcy. To trzeba przeżyć. Zapisy na tourdepoloniamatorów.pl. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. No jak, Andrzej? Jesteś gotowy? Chyba nie pojadę na ryby. Znowu boli mnie bark. Niby coś brałem, ale nie pomaga. Lepiej wypróbuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo-stawowe. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Na tobie zawsze mogę polegać. Z Opokanem Med będziesz zdrów jak ryba. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. We'll be right back. situazioni, quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente può. Già come vedi, sto pensando a te. Feeling happy, feeling sad. These emotional transitions, all the memories we've had. Yes, you know it's true that I just can't stop thinking of you. No, I just can't pretend all the time that we spent could die. All the love we felt then. Confinati di cuore solo, che ognuno sta dietro gli steccati degli ogoni suon. Sto pensando a te. Po 19 Eros Tina. No i trójka wita. Lato, wakacje, sobotni wieczór, czas większego relaksu zazwyczaj. No to proszę państwa, rzucamy na luz. Departament Rytmu, czyli tak zwane granie pod nóżkę w trójce do północy, ale też i radioaktywność. Proste pytanie dzisiaj. Góry czy Mazur? I tyle. Lepiej wracać na jeziora, czy rzucić się wszystko i w Bieszczady? 2273. Agnieszka Łukasiewicz, Staszek Perzyna, Michał Żołądkowski. Skoro były jeden duet, to jeszcze jeden. Do pary. You better shape up. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. nasze rendezvous w Trójce w Departamencie Rytmu do północy. 27 minut po 19. To co? Góry czy Mazury? Gdzie najprzyjemniej? Gdzie warto zajrzeć? Co zwiedzić? Bliżej czy dalej szosy? Może znacie państwo jakieś miejsca, gdzie na przykład nie ma zasięgu? No i łatwiej też osiągnąć ten święty spokój. 227 trójek. Góry czy Mazury? Nie pytać. Kobieta ci odpowie. Moja odpowiada tam, gdzie serce mnie poniesie. Miło, ale wolę konkrety. Proszę państwa, serdecznie zapraszam na antenę z plecakami, z walizkami, z torbami, w sedanie, w hatchbacku czy kombi. 227 trójek. To teraz słonecznie i z XXI wieku. Cheese the Sun, Planet Funk. Oh, my. talk to me like a melody, and we were dreamers chasing the sky so high, so high, yeah. We danced along to an evergreen, still in my head like a symphony. Oh, we were dreamers chasing the sky. I just wanna throw back when I used to know that you and I were co-stars. Oh my, my, my. I just wanna go back to the magic moment when I used to know that you're my, my, my. Program trzeci. Tutaj trójka, tutaj Departament Rytmu w głosowaniu na Facebooku trójki Góry kontra Mazury 5-4 dla Gór. Góry serducho, Mazury kciuk do góry, czyli okej. Okay. Proszę polecać piękne zakątki, te mazurskie i górskie, które góry, szczerze mówiąc, nie ma znaczenia. Alpy mogą być Himalaje, góry skaliste, Andy. Jeżeli ktoś był, może się podzielić swoimi wspomnieniami. 227 trójek. Najlepiej wyjechać w Bieszczady, bo na Bieszczady nie ma rady. Dziękuję. O i prawo ten pan. Jeżeli chodzi o Mazury, to ja mam sentyment i do Borowskiego Lasu, i do Mrągowa szczególnie. To teraz państwo 227 trójek. A skoro nasi w siatkę ograli Japończyków 3-1, to dla przegranych tak na otarcie łez teraz w trójce. Japanese Boy, Anika. Radia. Minuty do 20. Tutaj Departament Rytmu w programie trzecim Polskiego Radia. To proszę Państwa, teraz podejdziemy do tematu zdecydowanie z nostalgią. Lata 80. Polska. Myślę, że warto zrobić teraz trójkę zdecydowanie głośniej. Papa Dance, maxi singiel. Jak wiatr kosmiczny, Holender. da. Kłótnie nie liczą się, nie liczą się. Jest tam ta dobra płyta. Dzwonię, choć serce mówi, że nasza laska się kręci jak maxi, maxi singiel krótko trwa. Za to piękny sound znika jak wiatr, kosmiczny holender. Tak się kręci jak maxi, maxi singiel krótko trwa. Za to piękny sound znika jak wiatr, kosmiczny holender. Holender. Tak się kręci jak maxi, maxi singiel krótko trwa. Za to piękny sound znika jak wiatr, kosmiczny holender. Trójka Polskie Radio, Departament Rytmu. Jak słuchać, dobrze się kręci. Z uśmiechem do słuchania Papa Dance Maxi Singiel. Do 24 luz, zrzucamy ciężar, łapiemy zdrowy dystans i podróżujemy również wspólnie. Góry czy Mazury? 227 trójek. Nie ma znaczenia, czy to są góry, morze czy Mazury. Kryterium podstawowe jest jedno, jak najdalej od teściowej. Oto pojechał tutaj pan kolega. No jutro będzie odwet. Jak dorzuci tego do rosołu zielonego koperku czy natki pietruszki, to później to powinno zbliżyć osobiście. Nienawidzę takich sytuacji. Swoją drogą ciekawe, co na to teść. No ale proszę państwa, jedziemy dalej. 227 trójek. Na pewno może. Jestem gdynianinem, kocham Gdynię i wszystkich zachęcam do tego, żeby odwiedzali Gdynię zarówno latem, tak, bo jest pora letnich wakacji, też całoroczna Gdynia jest piękna. Polecam również zima. Zima jest piękna. Przypomniały mi się czasy szkoły języka polskiego wypracowania. Michał, ale to jest nie na temat. Fajnie, ale może jednak góry i Mazury. 227 trójek. Jakieś może państwo macie fajne miejscówki, gdzie warto się zadekować, ruszyć gdzieś w dzicz. 227 trójek. Kto ma ochotę na Abbę? Wszyscy. No to słuchamy, proszę bardzo, w trójce Abba.